Ran Kitap sunar. Esmeralda. Yazan: Frances Hodgson Burnett. Seslendiren: Erdem Akakçe. Öncelikle bir Fransız olduğumu söylemeliyim. Bir dil öğretmeniyim ve fakir bir adamım. İllaki fakir bir adamım. Büyük dünyanın her zaman söylediği gibi. Aksi halde dil öğretmeni olmazdım. Ve karım bir benzeti ressamı. Büyük eserleri kopyalar ve bu kopyaları oldukça düşük meblağlara satar. Ve bizim açımızdan gerçek bu. O kadar da fakir değiliz. Sevgili Clelim ve ben. Geçmişe dönüp baktığımızda edindiğimiz refah seviyesi için kendimizi tebrik ediyoruz. Geçmişte şu an olduğumuzdan daha da fakir olduğumuz zamanlar vardı. Ve o zamanlar birlikte değildik. Ve dahası Paris yerine Londra'daydık. Tüm o yaşadığımız afetler. Fakir olmak, öğretmen olmak, birbirimizden ayrı yaşamak, hatta birbirimizi henüz tanımıyor olmak ve İngiltere'de olmak. İngiltere'de yıllarımız geçti. Her sınıftan embesillere öğretmenlik yaptık. Doğu rüzgarları iliklerimizi dondurdu. İnfluenza bizi perişan etti. Dehşet verici İngilizlerle uzlaşabilmek için boşa çaba sarf ettik. Cesaretimiz kırılmıştı ve perişandık. Ama Tanrı'ya şükür hepsi geçmişte kaldı. Şimdi bir aradayız. Ufak bir dairemiz var. 5. katta ve bu gerçek ama yine de Şanzelize'den çok uzakta değiliz. Clelly kendi küçük resimlerini yapıyor. Daha doğrusu bazı önemli ressamlara ait eserlerin kopyasını ve bu kopyaları alıcı buluyor. Çok yetenekli bir ressam değil ve bu tatlı gerçeğin kendisi de farkında. 15'imdeyken, dedi, bir dahi olmadığımı düşünüp kederlenirdim. 25'ime geldiğimde bu gerçeği bu kadar erken keşfettiğime sevindim. Ve bana bahşedilen ufak yeteneklere minnet duymak için kendime zaman tanıdım. Neden kalbimi hasetle doldurayım ki? Göründüğümden daha az zeki bir kadın olamaz mıyım? Ya da daha az şanslı bir kadın? Bana gelince, benim de öğrencilerim var. İngilizce, Almanca veya İtalyanca dersi alan Fransız öğrenciler. Ya da genellikle Fransızca öğrenen Amerikalı öğrenciler. Ve hepsinden de öte, beni destekleyenlerin olmaması hiç önemli değil. Sabahları bir kopya eser üzerinde çalışmak için büyük galerilerinden birine giderken Clelly'ye eşlik ederdim. Öğleden sonra da onu almaya giderdim. Ve bundan tam 3 yıl kadar önce, yine böyle bir günde, gün ortasında Louvre'a giderken başıma bu olay geldi. Karım, Grand Gallery'deki şövalyesinin önünde çalışıyordu. Ve kendisine yaklaşıp her zaman yaptığım gibi elimi omzuna koyunca yüzünde bir gülümsemeyle bana baktı ve oldukça temkinli bir ses tonuyla konuşmaya başladı. İşte buradasın, dedi. Bir 10 dakika daha geç gelmediğine sevindim. Şu sıra dışı insanlara bir baksana. Hala sandalyesinde oturuyor ve bana bakıyordu. Ama aynı zamanda akıllı bir kadının betimleyebileceği o tarif edilemez kafa işaretini yapıyordu. Bu belli belirsiz kafa işaretiyle beni o anda görmemi istediği sıra dışı insanlara yöneltti. Gerçekten de harika değiller mi? Diye sordu. İki kişilerdi. Görünüşe göre baba ve kız ve galerideki en iyi eserlerden birine umutsuzca bakarken, kemer altına yerleştirilmiş bir oturakta yan yana oturuyorlardı. Baba cılız ve yaşlı bir adamdı. Çizgili yüzü güneş almıştı. Yıllarca güneş altında çalışmış gibiydi. Üzerindeki kıyafetler, çektiği hem fiziksel hem de ruhsal ızdırabı yansıtıyordu. Nasırlı elleri, eldivenden dışarı taşıyor gibiydi. Giysileri vücuduna büyük geliyordu. Acınası olmasaydı gülünç olurdu. Ama gerçekten acınasıydı. Kendi isteğiyle giyinmemişti belli ki. Ancak uzun zamandır duyduğu bu rahatsızlığı bile sabırla kanıksamıştı. Galeriye gönülsüzce gelmişti. Tabloları anlamıyordu ve kafasının karıştığı ve galerinin ona fazla geldiği çok belliydi. Kızı tarif etmekse neredeyse imkansızdı ama yine de anlatmaya çalışayım. İnce ve güzel bir çehresi vardı. Kızın da yüzü güneş almıştı. Ve tıpkı babasında olduğu gibi elbisesinin zenginliği kendisiyle büyük bir uyumsuzluk içindeydi. Siyah saçları ve gri gözleri vardı. Ellerini kavuşturup oturuyor, aptalca ve ilgisizlikle önündeki resme bakıyordu. Clelly tekrar fırçasını eline aldı ve eserine fırça darbeleri indirmeye devam etti. Tam 2 saattir buradalar, dedi. Birini bekliyorlar. İlk geldiklerinde etrafa tıpkı diğer insanlar gibi bakmaya çalıştılar. Bir yerden başka yere geçtiler, oturdular, bak şimdi ne yapıyorlar. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Sence nerelidirler? Fransız değillerdir, diye cevap verdim. İngiliz de değiller. Kız İngiliz olsaydı, dedi Clelly, Kendinin ve onun hakkında ne söyleyebileceğimizin bilincinde olurdu. Farkında olduğu tek şey, yakışıksız ve sefil olduğu. Bizi hiç umursamıyor bile. Onlar gibi Amerikalı hiç görmemiştim. Ama Amerikalı olduklarına eminim. Resim malzemelerini kenara kaldırdı ve eldivenlerini çıkardı. Gidip Teniers'in Tentation de Saint-Antoine tablosuna bakalım, dedi. Böylece konuşmalarını duyabiliriz. İtiraf etmeliyim ki konuşmalarını duymak için sabırsızlanıyorum. Ve birkaç dakika sonra, sevimli ve genç bir çift olarak, kendimizi La Tentation tablosu önünde, dikkatli ve eleştirel bakışlarla eseri incelerken bulduk. Ama baba ve kız bizi görmemiş gibilerdi. Resimlere veya önünde oturdukları resme acıklı gözlerle bakıyorlardı. Ve nihayet konuşmalarını duyma şerefine erişmiştik. Baba İngiltere'de uzun zaman geçirmeme ve bazı lehçelere aşina olmama rağmen anlamamın imkansız olduğu bir aksanla yavaş ve telaşsız bir biçimde genç kadına seslendi. Esmeraldi, dedi. Annenin gelmesi çok uzun sürdü. Evet, dedi kız. Aynı aksanla ve kayıtsız, melankolik bir ses tonuyla çok gecikti. Clelie yine o hızlı ve yan bakışlarından birini attı. İnsanların karakterini incelemek onun için büyük bir tutkuydu ve tuhaf, uyumsuz insanlara karşı koyulmaz bir biçimde ilgi duyuyordu. Sessizce durduğunu ve geçmişte onu acımasızca ezen eski kadın müşterilerinden birine dikkatlice baktığını görebiliyordum. Diğer her şeyden soyutlanmış gibiydi ama bu kadın onun için yeni bir roman gibiydi ve bu yüzden tüm ilgisini ona yöneltmişti. "Sana söylemiştim," diye fısıldadı. "Amerikalılar. Ama tamamen yeni bir sınıftan geliyorlar." Ve saniye geçmeden koluma dokundu. "İşte anneleri," diye haykırdı. "Bu tarafa geliyor, bak." Bir kadın galerinin bizim olduğumuz kısmına doğru hızla ilerledi. Ufak tefek, kızgın, pek de zarif olmayan keskin kahverengi gözleri olan bir kadın. Kendisini bekleyen ikiliden hala birkaç metre uzaktayken yüksek sesle konuşmaya başladı. "Hadi gidelim," dedi. "Sonunda bir yer buldum. Bütün sabahımı buna harcamış olsam da buldum. Ve kapıdaki kadın İngilizce konuşabiliyor." "Onlara ne diyorlar biliyor musun?" dedi kocası yavaşça ayağa kalkarken. "Konserges, yani kapıcı. Nedenini merak ediyorum." Kızı da ayağa kalktı. Üzerinde yine o umutsuzluk vardı. Annesini takip etti. Kapıya doğru ilerlediler. Gittiklerini gören eşim onlara hayranlıkla baktı. "Kız düşündüğümden çok daha güzelmiş," dedi. "Kendini hayret verici bir şekilde frenliyor. Doğadaki güzel ve vahşi bir yaratığın özgür ruhunu taşıyor sanki." Ve bu görsel şölen gözünün önünden uzaklaşınca eşimi bir hüzün kapladı. Eve giderken tüm yol boyunca hevesle onlardan bahsetti. Hatta kafasında bu aileyle ilgili bir aşk hikayesi bile uydurdu. Amerikalılarla ilgili insanın kafasında canlanan pek çok şey oluyor. Oldukça sıra dışı bir millet. Bazı alışılmadık yollarla zenginliğe kavuştular. Ülkeleri göz alabildiğine büyük. Kaynakları neredeyse sınırsız. Örneğin bu insanlar belli ki belirli bir refah seviyesine sahipler ve açıkça görülüyor ki kendi insanlarının arasından sıyrılmışlar. Anne diğer ikisi kadar cahil değildi ancak daha münasebetsizdi. "İnsan kara cahilliğin basitliğiyle yaşayabilir," demişti filozofum dürüstçe. "Bazıları bunu hoş ve dünya dışı bulur, bazıları ise korkunç. Çünkü cahilliğin her zaman agresif ve bağnaz bir yanı var." Eşim Madame Lamere karşı güçlü bir kadınsı hoşnutsuzluk duyuyordu. "Ailesini sefalete sürüklüyor," dedi. "Onları bir yerden bir yere sürüklüyor. Muhtemelen bir sevgili var." "Evet, bence kesin var." Kızın gözlerinde sanki çok uzaklarda bir şey arıyormuş gibi tuhaf bir bakış var. Eve vardığımızda bu ufak sevimli tiradı henüz bitmemişti. Ama girişten geçerken annesinin elini tutan kapıcının kıvırcık saçlı çocuğuyla konuşmak için hikayesine ara verdi. "Yarına yeni misafirlerimiz var," dedi. Her zaman dostane bir sohbete hazır olan kibar kadın. Kafasıyla işaret ederek, "Birinci kattaki daire," dedi hevesli bir şekilde. "Belki yeni öğrencileriniz olur," diye ekledi. Amerikalılarmış ve sadece İngilizce konuşuyorlarmış ve madamın dediğine göre genç de bir hanımefendi varmış. "Amerikalılar," diye heyecanla bağırdı Clelie, ses tonundaki ilgiyi saklayamadan. "Amerikalılar," diye cevap verdi kapıcı. "Buraya gelen madamdı. Mon Dieu, muhteşemdi. Çok zenginler ve çok, çok." Hayretle omuzlarını silkiyordu. "Ama kısa bir zaman öncesine kadar da çiftçilik yapmış olmalılar," dedi. Sesi temkinli bir fısıltıyla çıktı ağzından. "Louvre'daki arkadaşlarımız olmasın bu gelenler," dedi Clelie merdivenlerden yukarı çıkarken. Neden olmasın diye cevap verdim. Büyük olasılıkla onlar. Ertesi gün küçük öfkeli kadın ve hizmetçisiyle birlikte büyük boyutlu sayısız sandık eve geldi. Bir saat sonra da bir araba geldi ve içinden genç kız ve babası çıktı. Her ikisi de solgun ve sersemlemiş görünüyordu. Her ikisi de annenin yaptığı sayısız yorum ve buyurduğu emirlerle birlikte merdivenlerden çıktı ve her ikisi de daireye girdi. Daire sanki onları yutmuş gibiydi. Bu ikisini daha sonra ne gördük ne de duyduk. Klili duruma içerlemişti. Annenin onları bunalttığı ne kadar da bariz, dedi. O yaştaki bir kız bu yaşadığı değişiklikten hevesle ve heyecanla bahsetmeli. Sefil olmasalardı heyecanlı olurdu. Ve o zavallı ufak tefek kocası. Hayatım, dedim, sen cesur bir kadınsın. Kendini başkalarının yanlışlarına fazla kaptırıyorsun. Birkaç gün sonra, öğleden sonra işten eve döndüğümde, Klili yine heyecan içerisindeydi. Madam onu birinci kata yanına çağırmıştı. Odaya girdim, dedi Klili. Anne ve kız birlikte oturuyorlardı. Ateşin yanında duran matmazel kesinlikle ağlamış gibiydi. Ve madam sert ve öfkeli bir ruh hali içindeydi. Direkt konuya girdi. Kızıma ders vermenizi istiyorum, dedi. Kabaca kızının olduğu yönü işaret ederek. Ders başına ne kadar ücret alıyorsunuz? Cevabını verir vermez de teklifimi kabul etti. Çok iyi bir teklif ve sanırım diğer insanlar gibi ben de ücretini ödeyebilirim, dedi. Alt katta birkaç ders işledikten sonra Klili'nin madamdan bir ricası olmuştu. Matmazel'in benim odama gelmesine izin verirseniz bana büyük bir iyilik yapmış olursunuz, demişti. Neyse ki madam eşimin bu talebini kabul etmişti. Bu yüzden de eve geldiğimde Matmazel Esmeralda'yı ufak salonumuzda kederli ve huzursuz bir şekilde çalışırken gördüm. Kalemi düzgün tutmakta zorlanıyordu ve bir sabah kalem elinden düşünce ağlamaya başlamıştı. Görmüyor musun, asla yapamayacağım işte, diye yanıtlamıştı kederli bir biçimde. Görmüyor musun, yapamıyorum. Tüm kalbimle de denesem olmuyor işte. Klili'nin görebilmesi için küçük ellerini uzattı, yürek burkan bir şekilde. Yeterince şekilli elleri vardı ama gençlik zamanlarını kaba işlerde harcamamış olsaydı güzel bile olabilirdi. Ben iş yapmaya alışkınım, dedi. Tüm hayatım boyunca ağır işlerde çalıştım ve benim ellerim seninkiler gibi değil. Ama cesaretiniz kırılmasın matmazel, dedi Klili kibarca. Zamanla. Zaman, diye haykırarak itiraz etti kız. Güzel gri gözlerinde korku vardı. Düşünmeye dayanamadığım şey bu, geçecek olan zaman. O andan itibaren güven duymaya başlamıştı. Daha sonra büyük bir saflıkla Klili'ye ailesinin geçmiş hikayesini anlatmaya başladı. Kuzey Carolina'daki çorak dağlık alanların sahibi olmuşlardı ve eski yaşamlarıyla ilgili hikayeyi anlattıkça Parislinin kulakları bayram ediyordu. Kız okuma yazmayı bile öğrenemeden katı bir sıradanlık ve dayanıklılıkla toplumdan uzak ve soyutlanarak büyümüştü. Bundan bir yıl kadar önce mülklerinde demir madeni keşfedilmişti ve bu keşif baba ve kızına hem zenginlik hem de sefalet getirmişti. Büyük dış dünyanın cazibesine kapılan ve belli belirsiz fantezileri olan anne, artık hırslı ve huzursuzdu. Daha sakin ve uzlaşmacı bir kişiliği olan Monsieur, kadının güçlü iradesine karşı koyamamıştı. Bizi her zaman ikna etmenin bir yolunu bulurdu, dedi Matmazel Esmeralda. Bu sırada gergin bir şekilde kalemiyle önündeki kağıda çizikler atıyordu. Ben de babam da evden ayrılmak istemedik ve babam defalarca kez söyledi. Anne, dedi, bırak da ben ve Esmeralda evde kalalım. Sen git ve kulenin tadını çıkar. Daha çok eğitim alırsın ve kendini bizim yapabileceğimizden çok daha fazla evinde hissedersin. Elizabethville'de yaşadın. Şehir hayatına alışıksın sen. Ama bu sözler onu sadece rahatsız etti. Kasabadaki insanlar ona seyahat edebileceğini ve benim yeni bir şeyler öğrenebileceğimi anlatıyordu. Ve aklına koymuştu bunu. Kız çok sade, saf ve doğaldı. Tüm kalbiyle eski yaşamına dair anılarına sıkı sıkıya bağlıydı. Eski yaşamı gözünün önüne geliyordu sürekli. Bu yeni yaşam tarzı ve lüks ona hiç hitap etmiyor gibiydi. Gerisini tamamen anlasa da, Klilim'in bile anlaşılmaz bulduğu, kızın biricik Paris'imize bile taşınmış olmaktan hiç mutlu olmadığıydı. Vatan hasreti çekiyor, dedi Klili bana. Ve hepsi bu kadar da değil. Hepsi bu değildi üstelik. Bir gün tüm gerçekler kızın gözyaşlarıyla birlikte ortaya çıktı. Ben evlenecektim, diye ağlıyordu zavallı çocuk. Cevherin bulunduğu hafta evlenecektim. Ben, her şey hazırdı ve annem bizi ayırdı. Klili şaşkın gözlerle bana bakıyordu. Tam da Amerikalılara özgü bir aksan, diye cevap verdim kısık bir sesle. İttifak bozulmuştu. "Tanrım!" diye haykırdı Klili dişlerinin arasından. "Bu kadın bizim arkadaşımız." Bu dünya dışı ve hiç bilmediği doğanın büyüsüne kapılmıştı. Çektikleri çileye, acılara ve haksızlıklara büyük bir empati besliyordu. Kızın konuşma tarzı bile ilgisini çekiyordu. Sanki yeni bir dil öğreniyormuş gibi kızın söylediklerini anlamak için ciddi bir çaba sarf ediyordu. "Bu yaygın kullanılan bir aksan değil," dedi. "Nüansları var. Birileri sürekli bir yerlerde orijinal bir fikir buluyor ve bazen de kalem kadar keskin nüktelerle çıkageliyorlar. Ama yine de söylediğiniz gibi, sadece Amerikalılara ve onların tuhaf ülkesine ait bu dil. Fransız aklı doruklarına ancak bir mezarla ve çoğu insanı yıpratan ancak beni yormayan sıkıcı araştırmalarla ulaşıyor." Matmazel Esmeralda'nın güvenini kolayca kazanmıştık. İkimizle de bağ kurmuştu, özellikle de Klili ile. Annesi ne zaman dışarı çıksa veya meşgul olsa, kız hemen yanımıza geliyor ve bizimle birlikte keyifli zamanlar geçiriyordu. "Bizim odalarımızı sevmişti," dedi karım. "Küçük oldukları için ve toplumumuzu da sevmişti. Akıllı olduğumuz için. Sonradan bizi aslında arkadaş canlısı bulduğunu fark ettik. Ama kız her zaman solgun ve ruhsuz görünüyordu. Ateşin önünde her zaman sessiz ve hareketsiz bir şekilde oturuyordu. Konuşmazsam kusura bakmayın," derdi. "Konuşamıyorum. Ve burada oturup düşüncelere dalmak bana yardımcı oluyor. Annem bizim evde bunu yapmama izin vermiyor." Babayla da tanışmıştık. Bir gün onunla merdivenin yukarısında karşılaştım. Sanki bana bir şeyler söylemek istercesine durup bakması beni çok şaşırtmıştı. Şapkamı çıkarıp kafamı öne eğerek "Günaydın," dedim. Oysa cebinden büyük bir mendil çıkarmış ve garip bir şekilde avuç içlerini mendille silmeye başlamıştı. "Nasılsınız?" dedi o tuhaf aksanıyla. İtiraf etmeliyim ki kafam çok karışmıştı. İngilizce öğretmeni olan ben, bu dili akıcı bir şekilde yazdığım ve konuştuğum için kendimle gurur duyduğum halde adamın dediğini anlamamıştım. Ancak hemen o anda kullandığı kelimenin bir tür selamlama şekli olduğu aklıma geldi. Daha sonra haklı olduğumu anladım. Başımı tekrar öne eğdim ve teşekkür ettim. Her şeyin yolunda olduğunu söyledim ve madamın nasıl olduğunu sordum. Ellerini daha da gergin bir şekilde ovuşturdu ve bana tıpkı Louvre'da tanık olduğum gibi yavaş ve sakin şekilde cevap verdi. "Teşekkürler," dedi. "Sağlığı gayet iyi, tıpkı herkes gibi. Ve keyfi de oldukça yerinde. Keşke bizim de..." Tam o sırada durdu ve telaşla etrafına baktı. Ve konuşmayı sürdürdü. "Esmeraldi," dedi. "Esmeraldi sizinle çok iyi anlaştı. Özellikle Miss de... adını söyleyemiyorum. Yani eşinizin yanında kendini çok rahat hissediyor." "Madame Demar," diye cevap verdim. O da aynı şekilde Matmazel'in arkadaşlığını kazanmış olmaktan son derece mutlu. "Evet," diye devam etti. "Sizin yanınızda gerçekten kendini rahat hissediyor. Ve Esmeralda'nın gerçekten rahatlamaya ihtiyacı var." Ve sonra nedense beni utandıran bir sessizlik oldu. Her duraklamasında bana gereğinden fazla bir alçak gönüllülük ve tutuklukla bakıyordu. "Esmeralda biraz hüzünlü, mutsuz," dedi. Ve bu sözleri ağzından bastırılmış bir korkuyla çıktı. "Tabii ben de." Bunları söylediği için sınırı fazlasıyla aşmış olduğunu düşünüyordu. Sanki beni esir almışçasına ceketimin yakasından tuttu, itirafları ağzından dökülmeye başlamıştı. Şaşırmış ve irkilmiştim. "İşte görüyorsunuz," dedi. "Görüyorsunuz bayım. Biz bir aileyiz. Ben de Esmeralda. Evimizden çok çok uzaklardayız. Ve sanki buna hiçbir zaman alışamayacakmışız gibi. Biz anne gibi değiliz. Anne şehirde büyümüş. Elizabethville denen bir şehirde büyümüş. Ve şehir hayatına alışık bu yüzden. Ama ben de Esmeralda öyle değiliz. Biz dağlarda büyüdük. Orada yaşamaya alışkınız ve şehir hayatı bizim için çok zor. Sanki bizim aklımız hep Kuzey Carolina'da. Ve anne hemen her zaman dışarı çıkıyor. Her zaman düzgün giyinip kuşanmamızı söylüyor ve belki de öyle gerekiyordur. Ama görüyorsun bizim için bu çok zor. Esmeralda'nın kafasında bir derdi var. Ve onu o kadar iyi anlıyorum ki. Gençler her zaman genç olacaklar. Bir zamanlar ben de gençtim. Bir keresinde annemin kucağına bile uzanmıştım. Yani nasıl olduğunu bilirsin." "Bu gerçekten çok üzücü Mösyö," diye cevap verdim ciddiyetle. Ne kadar da tuhaf görünse, aksanı kulağa garip gelse de o an gülünç bulamadım. Herhangi bir şakayı kaldıramayacak gibi görünüyordu. Ve Klilim'in bu insanlara ilgi duyması onları gözümde daha anlamlı bir hale getiriyordu. "Evet," diye döndü. "Gerçekten öyle ve gerçekten bazen düşündüğünüzden daha da kötü oluyor. Yani anne dışarıda olduğu zaman. ve bu yüzden de Bayan Dimar ve Esmeralda'nın arkadaş olması beni çok mutlu ediyor. Ve o anda benden bir şeyler isteyeceğini fark ettim. Sanki daha fazla desteğe ihtiyacı varmış gibi ceketimin yakasını daha da sıkı tutmaya başlamıştı. Ve ardından üzerime daha fazla eğilerek bana şunları söyledi. Normal komşular gibi arada sırada benim de Esmeralda ile birlikte size gelip oturmamın Miss Dimar için sakıncası var mı? Esmeralda sizin çok arkadaş canlısı olduğunuzu söyledi. Ve uzun zamandır ben de kimseyle arkadaşlık yapmadım. Ve sanki arkadaşlık etmek benim için de iyi olur gibi. Gerçekten arkadaş olmak istediği halde arkadaşlık edecek kimseyi bulamadığı zaman bir adamın ne kadar yalnız olabileceğini tahmin bile edemezsiniz bayım. Hani diyor ki dışarı çık, James Erzy'ye git ve biraz dolaş. Bunu yaptım da ama gerçekten işe yaramıyor. Kimseyle arkadaş olamadım. Ve galiba biz farklı dillerden konuşuyoruz ve ben gerçekten anlamıyorum. Yüksek sesle konuşmayı denedim, alçak sesle konuşmayı denedim ve gerçekten denedim ama yine de anlaşamıyor gibiydik. Ve Bayan Dimar için de sakıncası yoksa uğramak isterim. Haftada bir veya daha nadir de olsa kabul ederlerse galiba bu beni çok mutlu eder. Monsieur, diye cevap verdim sıcakkanlılıkla. Sadece haftada bir değil, dilediğiniz an salonumuza misafir olabilirsiniz. Ve eğer evdeyse Madame Demar da bize eşlik etmekten mutluluk duyacaktır. Ceketimin yakasını bıraktı, elimi tuttu ve heyecanla sıktı. Şimdi bu akıllıca yani, dedi. Ve arkadaşça ve bir nevi size bağlıyım. Söyleyecek başka bir şeyi yok gibiydi. Birlikte merdivenlerden indik. Kapıya gelince ayrıldık. Ben gidiyorum, diye belirtti. James Elizy'yi gezeceğim. Siz nereye gidiyorsunuz? Haussmann bulvarına Mösyö. Ders vereceğim, dedim ve döndüm. Size iyi günler dilerim. İyi günler, diye yanıtladı. Bon, derin bir nefes alıp tekrar denedi. Bonjour. Görüyorsunuz ya, öğrenmeye çalışıyorum. Biraz daha fazla sosyalleşebilmek için. Bonjour. Ve gözden kayboldu. Bundan sonra onu sık sık görmeye başladık. Aslında Matmazel Esmeralda ne zaman yanımıza gelse baba da onunla geliyordu. Alışkanlığı olmuştu. Kızın gelmesinden sadece birkaç dakika sonra Monsieur kapıyı çalıyor, "Bonjour" diyerek içeri giriyor, hep ateşin yakınındaki en rahatsız sandalyeye yerleşiyor ve aceleyle şapkasını gizlemeye çalışıyordu. Clilim de adamla çok ilgileniyordu. Bense ona karşı sergilediği ince duygu ve hassasiyete hayran olmadan duramıyordum. Zamanla ilk başlarda duyduğu utanç ve rahatsızlığından kurtuluyor gibi görünse de, eşimin yanında her daim saygılı bir sessizliğe bürünüyordu. Çok fazla şey söylemiyor babam, dedi Matmazel Esmeralda, güzel gözlerinde yaşlarla. O da benim gibi. Ama burada otururken, dinlerken ve çikolatasını içmeden karıştırırken ne kadar rahatladığını tahmin bile edemezsiniz. İçmiyor çünkü böyle bir tada alışkın değil. Ama içeceği hazırladığımız zaman hayır demiyor. Çünkü bu şekilde kendini sosyalleşmiş gibi hissediyor. Dahası nasıl içeceğini de öğrenmeye çalışıyor. Her gün azar azar deniyor. İlk başlarda sizin ona güceneceğinizi düşünüp çok korkuyordu ve sadece içeceğini karıştırıyordu. Ama ona söyledim, siz böyle insanlar değilsiniz, ona kızmazsınız. Bana göre, dedi Clilly, anlatılamayacak kadar büyük bir keder yaşıyor. Heyecanlansa bile bir kere bile olsa gülümsediğini görmedim. Bu kadar acı çekiyor olması korkunç değil mi? Mon Dieu, sanki kıyafetlerini giymiyor bile. Sanki sadece üzerinde taşıyor, o kıyafetler o bedene ait değilmiş gibi. Bu süre zarfında Matmazel Esmeralda'nın mutsuzluğu artmış gibiydi. Paris'e yerleştiklerinden beri madam, sosyeteye karışmak için yoğun bir çaba sarf ediyordu. Bıkmadan, yorulmadan mücadele ediyordu. Aynı anda ısrarcı ve hırslıydı. Elinden gelen her yolu deniyordu ve en önemlisi parasını kullanıyordu. Tabii doğal olarak, nezih çevrelerin eteklerinde onu parasıyla kabul edecek insanlar bulmuştu. Sonuç olarak, bir sınıfa ait tanıdıkları olmuştu ve onları sıçrama tahtası olarak kullanmaktan da çekinmiyordu. Tüm etkinliklere davet edilmeye, bu tanıdıkları ziyaret etme yollarını keşfetmeye başladı ve kızını da yanında götürüyordu. Yani Matmazel Esmeralda bir nevi sergiye çıkıyordu. Deneyimli sanatçılar tarafından giydirilmişti. Kızını inzivasından zorla çekip almıştı ve kızı araba sürmeye, sürekli ziyaretlere gitmeye ve gezinti yapmaya zorluyordu. Durumu gerçekten acınasıydı. Deneyimsizliği ve çekingenliği yüzünden tüm bunlar onun için işkenceye dönüşürken, annesine duyduğu korku yüzünden de itaat etmekten başka şansı olmuyordu. Her gün onun için yeni bir deneyimdi. Ona hayran olmak için pek çok sebep vardı. Dedikoduları duyan bazıları zenginliğine hayran oluyordu. Bazıları ise gençliğine ve güzelliğine. Utangaçlığından ve sosyal kuralları bilmemesinden ileri gelen sessizliği ve hassasiyeti, naiflik ve alçak gönüllülük olarak nitelendiriliyordu. Ve annesinden nefret eden insanları bile büyülemişti. Nihayetinde madam kızını sonuca giden yolda bir araç olarak görmeye başlamıştı. Önündeki tüm engelleri aşmaya kararlıydı. Ve madam, karımın matmazel üzerindeki etkisini hafife almayacak kadar zekiydi. Bu yüzden karıma danışmaya bile tenezzül etmişti. "Matmazelle konuşmanızı istiyorum," dedi. "Size çok değer veriyor ve ben de sizin ona faydalı nasihatler vermenizi istiyorum. Sosyetenin ne olduğunu biliyorsunuz ve onun sahip olduklarıyla gurur duyması, kendini aptal yerine koymaması gerektiğini biliyorsunuz. Birçok kız onun yerinde olmak ve onun sahip olduklarına sahip olmak ister. Parası ve şansı var ve ondan hiçbir şey esirgemiyorum. Parasını istediği tüm kıyafetleri ve eşyaları harcayabilir ve eğer uslu olursa onu her yere götüreceğim. Babasıyla birlikte beni çok yoruyorlar. Aklını asıl çelen babası ve tıpkı geçmişte olduğu gibi yaşıyor. Babası hiçbir şey bilmezdi ve kızı bir evcil hayvana çevirdi. Kızı da şimdi onun gibi düşünüyor. Hırsız olmaları ne kadar da saçma. Diğer kızlar gibi o da evlenebilir. Şu anda ona oldukça büyük bir aşk besleyen bir markiz var ve ondan ölesiye korkuyor. Ne zaman ondan bahsetmeye başlasam ağlıyor. Adam biraz yaşlı olsa da yeterince iyi biri. Şimdi onu ikna etmeni istiyorum. Clilly bunu bana daha sonra anlatmıştı. Ve gittikten sonra, diye bitirdi sözlerini, yüzünde tarif edilemez bir sertlik ve inatçı bir ifadeyle bana döndü. "Anlamasını istiyorum," dedi. "Geçmişte olanlar bir daha asla geri gelmeyecek. Kendisi ve Kuzey Carolina arasında işte bu kocaman Atlantik Okyanusu ve kilometrelerce mesafe var. Ve bu yüzden bile artık hayallerinden vazgeçebilir. Bundan 2 veya 3 gün sonra Matmazel büyük bir kederle evimize geldi. Madamı evinde hiddetli bir huysuzluk içinde bırakmıştı. Markizle tanışmaları gereken balonun davetiyesini almışlardı. Madam sevinçliydi. Matmazel'in mutsuzluğu ve tedirginliği öfkesini artırmıştı. Acı veren bir sahne yaşanıyordu ve Matmazel her zamanki gibi bunalmıştı. Ateşin önünde diz çöktü ve umutsuzca ağladı. "Gitmektense ölmeyi tercih ederim," dedi. "Dayanamıyorum. Alışamıyorum. O ışıklar, o gürültü, o konuşmalar canımı acıtıyor ve ne yapacağımı bilmiyorum. Ve insanlar gözünü dikip bana bakıyor. Yanlış bir şey yapıyorum. Ben bu ortama uygun değilim ve o adamın yanıma yaklaşmasına izin vereceğime 1000 kere ölmeyi tercih ederim. Ondan nefret ediyorum ve ondan korkuyorum. Ölmüş olmasını diliyorum." Ve tam o sırada beklenen misafir de geldi ve baba rahatsız ve tedirgin bir havayla içeri girdi. Şapkasını gizlemedi. Ellerinin arasına aldı ve kızının yanına oturmaya çalışırken şapkayı elinde tedirgin bir şekilde çevirmeye başladı. "Esmeralda," dedi. "Bu kadar üzülme tatlım. Annen biraz tuhaflaştı ve son zamanlarda kendinde değil. Sakın üzülme." "Annenin niyeti kötü değil ama sadece bunu farklı yollarla gösterebiliyor. Kabuğuna sığamıyor, biliyorsun. Onu bu şekilde kabul etmeliyiz ve kendini bu kadar üzmemelisin. Bak, Bayan Dimar da bilir insanların bazen ne kadar telaşlı olabileceğini ve söylemeliyim ki annen gerçekten de kabuğuna sığamıyor." Ama zavallı çocuk daha da umutsuzca ağladı. Onu bu kadar üzen sadece annesinin acımasızlığı değil, kalbinde taşıdığı yaraydı. Clilly kıza bakıyordu ve gözleri yaşlarla doluydu. Baba da aslında göstermek istediğinden çok daha fazla üzgündü. Güneşe uzun süre maruz kalmış yüzünde, artık söylediği her şeyin aksine daha fazla saklayamayacağı derin bir melankoli vardı. Keşke, sesi titriyordu babanın. "Tanrım, şu an gidip Wash'u görmek isterdim. Onu görmek için neler vermezdim Esmeralda." Ve sözleri bardağı taşıran son damla gibiydi. Kız babasına döndü, başını babasının göğsüne yasladı ve hıçkırıklara boğuldu. "Baba," diye hıçkırdı. "Onu bir daha asla görmeyeceğiz. Asla, asla. Ne dağları ne de bizi özleyen insanları. Her şeyi kaybettik. Hiçbiri geri gelmeyecek. Yanımızda tek bir ruh bile yok. Burada yapayalnızız. Sen ve ben baba ve Wash. Wash umrumuzda olmadığını sanıyor." Kalbimin bir anlığına acıdığını itiraf etmeliyim. Kızın acısı o kadar yoğun ve derindi ki. Bir eli babasının boynundaydı, diğeri de göğsünün üzerinde. Sanki kalbi gerçekten kırılıyor gibiydi. Clilly eğilip onu kaldırdı. Şefkatle teselli etti. "Matmazel," dedi, "umutsuzluğa kapılmayın. Tanrı kesinlikle merhamet gösterecektir." Baba cebindeki büyük keten mendili çıkardı, yavaşça açtı ve kızın gözyaşlarını sildi. "Evet Esmeralda," dedi. "Kendini bırakma. En azından sen pes etme. Benim için hiç önemli değil Esmeralda. Çünkü biliyorsun, ben annenle birlikte kalmak zorundayım. Çünkü yeminimden geri dönemem. Ama sen genç bir kadınsın. Genç ve güzelsin Esmeralda. Ve lütfen kendini bırakma. Tanrı aşkına bırakma." Ama gücü tamamen tükenene kadar ağlamaya devam etti ve bu sırada madamdan bir mesaj geldi. Kızını aşağıya çağırıyordu. Monsieur biraz telaşa kapıldı ve hızla ayağa kalktı. Ancak Mademoiselle korkuya yenilemeyecek kadar umutsuzdu. "Gelen terzi olmalı," dedi. "Sen burada kalabilirsin baba ve birlikte olduğumuzu bilmesin. Emin ol böylesi ikimiz için de daha iyi olur." Ve çağrıldığı evine tek başına gitti. Madam eğlence için büyük hazırlıklara girişmişti. Satın aldığı kostümleri ve mücevherleri eşime de göstermişti. Ve eşim tüm bu hazırlıklara gerçekten kadınsı bir hayranlıkla baka kalmıştı. Sanatçıların zevkine sonuna kadar güveniyordu ve sanatçılara hiçbir kısıtlama getirmemişti. Sonuç olarak olaylı akşam Mademoiselle Esmeralda'nın yüzünde görmek istediği tek şey mutluluktu. Annesinin izniyle kıyafetini göstermek için odamıza geldi. Monsieur onu huşu ve hayranlık dolu gözlerle izledi. Kostümü zengin ve zarifti ve kızın eleştirilemeyecek bir güzelliği vardı. Bize elbisesini göstermek için geldiği küçük salonumuzda dururken, insanın kalbini eritecek cinsten bir görüntüsü vardı. Güneşin izleri yüzünden yavaş yavaş kaybolmuştu. Ama bu güzel genç yüzün neşesi de yoktu. Zayıf bedeni ne yeterince kıvrımlı, ne de olması gerektiği kadar düzgündü. Ruhsuz bir şekilde hareket ederken, genç kızlığını da yansıtamıyordu. Monsieur de bunu fark etmiş gibiydi. Çünkü belirli bir mesafede gözlerinde belirgin bir hüzünle ona bakıyordu. Ve arada mendilini gizlice yüzüne götürüyor ve yaşadığı bazı duyguları gizlemek için çaba gösteriyordu. "Eskisi gibi ışıldamıyorsun Esmeralda," dedi ürkekçe. "Eskiden ışıl ışıldın. Ve biliyor musun, ışıltını geri getirebilecek kişi Wash, yani bazı kişiler." Lafını toparlamaya çalıştı. "Aslında seni hiç tanımıyorlar bile." Kız aşağı kattaki evine doğru giderken babası da hüzünlü adımlarla onu takip etti ve Clilly ile ben alışkanlık edindiğimiz üzere bu baba kıza ne olacağına dair düşüncelerimizle baş başa kaldık. "Bu Monsieur Wash," dedi Clilly. "Sevdiği kişi olmalı, zavallı çocuk. Onu nasıl da pişmanlıkla ve tutkuyla hatırlıyor. Ve şu an aralarında binlerce kilometre var. Gerçekten binlerce." Ve bu olayın üzerinden çok geçmeden, ufak tefek şeyler almak üzere merdivenlerden aşağı inerken, macera gibi bir şeye tanık oldum. İkinci kattan aşağı inerken birinci kattaki dairenin kapısı açıldı ve içeriden Mademoiselle Esmeralda ile annesi çıktı. Ve dışarıda onları bekleyen arabaya doğru yürümeye başladılar. Mademoiselle'in beyaz elbiseler ve ışıltılı mücevherler içerisindeki duruşu beni öylesine büyülemişti ki, yanlışlıkla kendisi de bu ikiliye bakmakta olan birine çarptım. Derhal özür dilemek için döndüğümde karşımda uzun boylu, güçlü ama üzgün ve bitkin bir yüzü olan, yabancı bir görünüme sahip garip ve sade bir elbise giymiş genç bir adam gördüm. "Monsieur," diye haykırdım. "Çok affedersiniz, ne talihsizlik ki sizi göremedim." Ama beni duymamış gibiydi. Sessiz kaldı, ortadan kaybolana kadar kadınlara gözünü kırpmadan baktı ve nihayet kendisine tekrar seslendiğimde, adeta bir rüyadan uyanırmışçasına bana baktı. "Önemli değil," diye cevapladı ağır bir sesle İngilizce olarak ve arkasını dönüp yavaşça merdivenlerden yukarı çıktı. Ama ağzından çıkan bu kısa cümle bile daha önce kulaklarımın işitmiş olduğu bir aksanla söylenmişti. Söylemesi tuhaf, sanki alt katta oturan dostlarımızın kullandığı aksan gibiydi. Kapıcı dairesinin önünde kapıcıya bir iki soru sormak maksadıyla bir süre durakladım. "Beşinci kata gelen yeni bir misafirimiz var mı?" diye sordum. "İngilizce bilen biri mi?" Yüzünde şüpheli bir ifadeyle cevap verdi. "Altıncı kattaki tuhaf genç adamı kastediyor olmalısın," dedi. "Burada yeni ve evet İngilizce konuşuyor. Gerçekten başka bir dilde konuşmuyor. Hatta başka dilde tek kelime bile anlamıyor. Mon Dieu, bu tür insanlarla karşılaştığın zaman bilirsin. Anlamaya çalışıyor. Zavallı şey. Ve tek bir kelimesini bile anlamıyor. Ve bu diğer misafirlerden bile daha kötü. Sanki dünyada tek bir arkadaşı bile yokmuşçasına sersefil görünüyor." "Adı ne peki?" diye sordum. "İsimlerini nasıl hatırlayabilirsin ki? Bu imkansızdan da öte. Adam korku içindeydi. Ama üzerinde hiç evrak yok Tanrı'ya şükür. üzerinde okuyamadığım bir isim olan mektup gelirse eğer, kesinlikle riske gireceğim, bu adamı getireceğim. Kendisine anlattığım zaman bu olay doğal olarak Clary'nin ilgisini çekti. Her ne kadar onu bir süredir izliyor olduğumuzu itiraf etsek de, olayın kahramanını tekrar görmemiz biraz uzun sürdü. Kapıcı, adamın oldukça sakin bir hayat sürdüğünü söyleyebildi. Gündüzleri odasından nadiren çıkıyordu ve oldukça fakir görünüyordu. "Çalışmıyor ve neredeyse hiçbir şey yemiyor," dedi kapıcı. "Gece geç saatlerde bazen bir somun taşıyor ve bir keresinde köşedeki restorandan kendine bir fincan et suyu aldığını gördüm. Ama sadece bir kez, zavallı genç adam. En azından çok nazik biri ve iyi huylu. Bu yüzden onu görmediğimize şaşmamak gerek." Clary genç arkadaşına bu adamdan biraz bahsetti. Ancak Matmazel neredeyse bu konuya hiç ilgi göstermedi bile. Kalbinde herhangi bir kuvvetli duygu canlanacak kadar bile enerjisi yoktu. "Bana kalırsa o bir Amerikalı," dedi. "Paris'te bir sürü Amerikalı var ama hiçbiri bana bir Fransızdan farklı gelmiyor. Hepsi zengin ve iyi insanlar ve hepsi buradaki hayatı kendi ülkelerindeki hayatlarından daha çok seviyor. Duyduğum ilk fakir insan bu genç adam." Matmazel'in mutsuzluğu her geçen gün katlanıyordu. Madam merhametsizdi. Genç kızın davet elbisesi için bir servet harcadı. Kızı sürekli bir yerden bir yere sürüklemeye devam ediyor ve üzgün genç kalbindeki en ufak mutluluğu bile söküp alıyordu. Her öğleden sonra kumanyaları Şanzelize'de görülüyordu ve her akşam onları bir şenliğe götürmek için muhakkak birileri kapılarının önünde bekliyordu. Matmazel'in korkulu rüyası olan ve madamın zenginlik arayışındaki çıkar yolu Markis ise hemen tüm etkinliklerde onlara eşlik ediyordu. "Üf," dedi Clary hoşnutsuzlukla. "Bu kadın embesiliğiyle herkesi şaşırtıyor. Adamın amacının kızı bir araç olarak kullanmak olduğunu ve Matmazel'in servetine konduktan sonra her ikisine de kötü davranacağını tahmin etmek hiç de zor değil." Ama bunu fark etmiyor gibi görünüyordu. Muhtemelen onu damadı olarak aileye kabul edeceğini, sonrasındaysa onu alt edecek ve kontrol edecek kadar cesur ve zeki olabileceğini sanıyordu. Kadının bu düşünceleri adama cesaret verdi. Matmazel'in gözlerindeki ışıltı giderek daha çok sönmeye ve yüzünde sürekli bir korku ifadesi taşımaya başladı. Sadece 5. kata bizi ziyaret etmeye geldiği zaman kederinden bahsetmeye cesaret edebiliyordu. Ve gerçekten böyle zamanlarda hem Clary'm hem de ben derin bir hüzne kapılıyorduk. Ve bir gün her ikimizi de çok telaşlandırdı. "Ne yapacağım biliyor musunuz?" dedi ağlarken bir anda duraklayarak. "Dayanabildiğim kadar dayanacağım ve sonrasında buna bir son vereceğim. Şey, Sen Nehri var. Pek çok gece uyanıyor ve bunu düşünüyorum. Babam ve ben bir keresinde nehirden birini çıkardıklarını gördük. İnsanlar adamın Tirollü olduğunu, çok fakir ve yalnız olduğu için ve evinden çok uzaklarda olduğu için kendini nehre atıp boğulduğunu söylüyorlardı." Matmazel'in bu konuşmayı yaptığı sabah 6. kattaki arkadaşımızı tekrar gördüm. Merdivenlerden aşağı inerken, basamaklardan birinde bitkin bir şekilde otururken ona rastladım. Yüzünü yukarı doğru çevirdiğinde solgunluğu ve bitkinliği beni şaşırtmıştı. Heybetinden eser yoktu. Gözleri çökmüştü, daha önce gördüğümden daha da bitkin görünüyordu. Hatta çok zayıflamıştı. "Monsieur," dedim İngilizce, "oldukça bitkin görünüyorsunuz. Hasta olmalısınız. Lütfen odanıza kadar size eşlik etmeme izin verin." "Hayır, teşekkürler," diye cevap verdi. "Yorgunum sadece. Ben biraz fazla yordum kendimi. Hiç zahmet etmeyin. Hemen üstesinden gelirim." Oldukça genç ve yakışıklı yüzünde gördüğüm bir şey, beni onu orada sessizce bırakmaya zorladı. Birbirimize selam verdik. İçgüdüsel olarak orada kalmanın ona daha fazla acı vereceğini hissediyordum. Ama kapıcı dairesinin önünden geçerken o tatlı kadın ona doğru yaklaşmam için bana sesleniyordu. "Genç adamı gördün mü?" diye sordu endişeyle. 3 gündür ilk kez bu sabah ortaya çıktı. Yanlış giden bir şeyler var. Acı çekiyor gibi geliyor ve galiba kendini ölümüne aç bırakıyor. Bu son sözleri söylerken pembe yüzü birden soluk bir renge büründü. Bir adım geri çekildi ve işaret parmağıyla koluma dokundu. "Son birkaç hafta, çok az ekmek aldı," diye ekledi. "Ve elinde hiç et suyu görmedim. Genç bir adam sadece kuru ekmekle yaşayamaz ve hayatta kalabilmesi için yetmez. Açlıktan ölecek. Bunun insanlık dışı olmasının yanı sıra diğer apartman sakinleri için de hiç hoş olmayacak." Hiç zaman kaybetmeden Clary'nin yanına koşmaya başladım. Zavallı genç adamı az önce merdivenlerde bıraktığım yerde bulmayı umut ediyordum. Ama maalesef orada değildi. Gitmişti. ve karıma sadece duyduklarımı anlatabilmiştim ve onun takdirine bırakmıştım duyduklarımı. Beklediğim gibi genç adamın durumu onu çok etkilemişti. "Çok korkunç," dedi. "Ele alması hassas ve zor bir durum. Ama ne yapılabilir ki? Yapılabilecek tek bir şey var. Bizzat sefalet çekmiş bir kadın olarak risk alabilirim sanırım." Hemen ardından yukarı kata çıkmak üzere evden ayrıldı. Odalardan birine doğru yavaşça seslendiğini duydum ama cevap gelmedi. Bir süre sonra kapının usulca ve tedirginlikle açıldığını duydum. Clary'nin kapıyı iyice açarak içeri girmiş olduğunu düşündüm ve ardından telaşla haykırdığını duydum. Koridora çıktım ve sessizce ona seslendim. "Clary," diye seslendim. "O konuşan sen miydin?" "Evet." Odadan çıkıp seslendi. "Çabuk buraya gel ve gelirken biraz konyak getir." Olabilecek en kısa sürede yanına gidip odaya girdim. Oda soğuk ve bomboştu. Hiçbir mobilya yoktu. Odadan ziyade korkunç bir karyoladan başka hiçbir şey olmayan bir tavan arasıydı. Clary pencerenin yanında yerde dizlerinin üzerindeydi. Ziyaretine geldiği genç adamın bedenini dizi ve kollarıyla destekliyordu. "Çabuk konyağı ver," diye bağırdı. "Bayılmış olabilir, ölmüş gibi duruyor." Kapının hafif aralık olduğunu görmüş, kapıyı çalmış ancak cevap alamayınca kapıyı açıp içeri girmişti. Genç adamın baygın bir şekilde yerde yattığını görünce de yardımına koşmuştu. Kısaca anlatmam gerekirse her ikimiz de bütün gece genç adamın yanında kaldık. Kapıcının da dediği gibi açlıktan ölmek üzereydi. Yardım için çağırdığımız doktor ancak ve ancak ona iyi bakarsak hayatının kurtulabileceğini söylemişti. "Monsieur?" diye açıklamaya çalıştı Clary genç adam gözlerini açıp etrafına baktığında. "Hastasınız ve yalnızsınız ve biz arkadaşınız olarak burada yanınızdayız." Ama genç adam ondan bir şey isteyemeyecek kadar bitkin bir haldeydi. Fiziksel olarak hayranlık uyandıracak bir adamdı. Sağlıklı haliyle kaslı ve güçlü bir yapısı olmalıydı. Genç ve sağlıklı bir delikanlının fiziğine sahipti. Yüzünde saf ve masum bir ifade vardı. İnsan geçmişine baktığı zaman bile hayranlık duyabilirdi bu genç adama. "Yüzündeki o ifade," dedi Clary dikkatlice bakarken adama. "Tıpkı alt katta oturan Monsieur ve kızının yüzündeki ifade gibi. Oldukça sade bir hayat sürmüş ve dış dünya hakkında hiçbir fikri olmayan bir insanın ifadesi." Elbette ki dinleyici için bu olaydan sonra nelerin olabileceğini tahmin etmek zor olmamalı. Ama olay ne kadar basit görünürse görünsün, ne ben ne de Clary buna hazır değildik. Belki de dünyayı gördüğümüz daha geniş bir pencereden bakmayı öğrendiğimiz için bu emsalsiz aşk hikayesiyle karşılaşmayı beklemiyorduk. Ertesi sabah her zamanki gibi ders vermek için dışarı çıkmak zorundaydım ve Clary'yi hastamızla evde bıraktım. Döndüğümde karım ayak seslerimi duyar duymaz dışarı çıktı ve beni koridorda karşıladı. Güçlü bir duygunun etkisi altındaydı. Çok heyecanlandı. Yanakları solgundu ve gözleri parlıyordu. "Henüz içeri girme," dedi. "Sana söylemem gereken bir şey var. Buna inanamayacaksın ama bu genç adam Matmazel'in aşığı." Bir an için sessizlik hakim oldu. Birbirimize bakıyorduk. Gerçekten de inanması güçtü benim için. "Genç adam asla vazgeçmemiş," diye devam etti Clary. "Kızın kendisinden vazgeçtiğinden emin olana kadar vazgeçmemiş. Annesi genç adamı buna inandırabilmek için elinden gelen her şeyi yapmış. Ama genç adam bunu kızın ağzından duymadan inanmak istememiş. Ve kızı takip etmiş. Fakir, deneyimsiz ve sefil haliyle. Ve nihayet kızı uzaktan görünce tüm o lüks ve şatafat içerisinde daha fazla dayanamamış ve her şeyden vazgeçmiş." Eşimle birlikte odaya girdik. Ve hikayenin geri kalanını genç adamın ağzından dinledim. Sahip olduğu ufak birikimiyle birlikte mümkün olan en ucuz yoldan buraya gelmiş, bir geminin ara güvertesinde ve üçüncü sınıf arabalarla, elinde kalanla da bir süre idare edebilmiş. "Ufak bir çiftliğim vardı," dedi. "Ve çiftlikte bir evim ama onları satamazdım. Benimle gelmeyi kabul ederse elimde sadece bu ev ve çiftlik olacaktı. Bu evle çiftliği alabilmek için çok çalışmıştım. Gece gündüz demeden çalıştım. Bir gün birlikte bir hayat süreceğimizi düşünerek. Esmeralda ve ben." "Ne denizler, ne mesafeler, ne de zulüm onları ayıramadı," dedi Clary o gün. "Elbette ben de onların ayrı kalmasına göz yummayacağım." Ve ardından Matmazel o öğleden sonra dersine geldiğinde olayları ona anlatacak olan Clary'ydi. Ona aşığıyla arasında uzanan denizlerin de mesafelerin de onları ayıramadığını, aşığının ona hala sadık olduğunu anlatacaktı. Adeta bir kurşun yemişçesine karşıladı bu bilgiyi kız. Geriye doğru sendeledi. Yüzü bembeyaz oldu. Nefesi kesildi. ve ardından inanamayarak üzüntüyle haykırmaya başladı. "Hayır, hayır," dedi. "Bu doğru değil. Buna inanmayacağım. İnanmamalıyım. Aramızda dünyanın yarısı var. Bu doğru olamaz. Bana bunu yapmayın. Buna inanmam." "Benimle gel," diye yanıtladı Klili. Hayatım boyunca bu iki genç kalbin buluşması kadar dokunaklı bir manzara görmemiştim. Belki de kaderimde yoktu. Soğuk çıplak odanın kapısı açıldığında ve Mademoiselle Esmeralda içeri girdiğinde aşığı hıçkırarak zayıf kollarını ona doğru uzattı. Kulağa korkunç gelse de saf coşkuydu sesindeki. "Benden vazgeçtiğini sandım Esmeralda," diye ağladı. "Benden vazgeçtiğini sandım." Klili ve ben ikiliyi yalnız bırakarak geri döndük. Kız genç adamın yanında dizlerinin dibinde oturuyordu. Her zamanki gibi Mademoiselle'in ardından gelen ve merdivenlerin alt basamağında oturarak sabırla bizim eve dönmemizi bekleyen babanın, olanları duyduktan sonra yüzünde oluşan ifadeyi tarif etmek neredeyse imkansızdı. İki eliyle şapkasını tutmuştu ve derin derin iç çekerek hep oturduğu yere oturmuştu. O da inanamamıştı. "Voş!" diye haykırdı zayıf bir şekilde. "Tanrım olamaz! Tanrım olamaz! Voş olamaz! Voş Kuzey Carolina'da! Tanrım, olamaz." "Yukarı katta," diye cevap verdi Klili ve Mademoiselle de onunla birlikte. Monsieur Voş bir yandan iyileşirken, ki bu konuda aslında söylenecek pek bir şey yoktu, bence her birimiz ilerleyen zamanlarda ne olacağını düşünüyorduk. Hala solgun ve endişeli olmasına rağmen, Mademoiselle'in tavırlarında artık yeni bir cesaret ve kararlılık esintisi vardı. Sanki aşılması gereken o noktayı aşmış ve güç kazanmıştı. Monsieur, yani baba, bazen gergin, bazen de üzgün bir ruh haline bürünüyordu. Deyim yerindeyse kabına sığamıyordu. Bazen tek kelime bile etmeden uzun süre oturdu. Sadece elleri dizlerinde, ateşe doğru dümdüz baktı ve bir akşam yine böyle uzun bir sessizlikten sonra sonunda hepimizin üzerindeki o yükü tek başına sırtladı. "Esmeralda," dedi titreyerek ve sesindeki bariz korkuyla. "Esmeralda, düşünüyordum da zamanı geldi. Artık annene de anlatmalıyız." Kızın rengi soldu ama başını kararlılıkla kaldırdı. "Evet baba," diye cevapladı. "Zamanı geldi." "Evet," diye tekrarladı baba, dizlerini yavaşça ovalayarak. "Zamanı geldi. Esmeralda, artık o adamı geri çevirmenin zamanı geldi." "Evet baba," diye cevapladı genç kız tekrar. "Evet." Biraz daha kırgın bir ses tonu vardı babanın. "Ve ben nasıl olacağını biliyorsun Esmeralda. Annen ve Voş arasında bir seçim yapman gerekecek." Genç kız aşığının yanında oturdu. Gözleri yaşlıydı ve ellerini yüzüne götürdü. Ve Voş'u seçiyorsun değil mi Esmeralda?" "Evet baba." Bir an tereddüt etti, sonra şapkasını sakladığı yerden aldı ve ayağa kalktı. "Olması gereken bu," dedi. "Ve doğru olan da bu. Başka türlüsünü ben de istemezdim. Ve sakın üzülme Esmeralda. Benim için biraz zor olacak bu. Çünkü anneni bırakamam. Ölüm bizi ayırıncaya dek onunla olacağıma yemin ettim. Ve siz, hepiniz bana çok iyi davrandınız. Bence biz çok iyi anlaştık. Ve galiba her zaman iyi arkadaşlar olacağız. Burada hep beraber olamasak bile. Çünkü senin Voş'u seçmiş olman çok doğal. Ve ben bundan farklı bir şey istemezdim Esmeralda. Şimdi gidip olanları annene anlatmalıyım." Bunları duymak hepimizi şaşkına çevirdi. Korku ve acı içinde ağlayan Mademoiselle Esmeralda birden ayağa fırladı. "Bu gece," dedi. "Baba." "Evet," diye yanıtladı. "Bunu düşünüyordum ve başka bir yolu yok bunun. Bu gece olması çok daha iyi olacak." Yanımızdan ayrıldıktan sonra yaklaşık bir saat boyunca geri gelmedi. Geri döndüğünde ise sanki zorlu bir fırtınadan sağ kurtulmuş gibiydi. Elleri gerginlikten titriyordu. Sandalyesine oturduğu zaman ne kadar solgun ve zayıf göründüğünü fark ettik. Gözlerimizde şefkatle ona bakıyorduk. "Bitti," diye fısıldadı. "Ve düşündüğümden daha da zor oldu. Korkunçtu. Annen çılgına döndü. Ben onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Yerlere kapandı, yıkıldı. Kaldırabileceğimden çok daha fazlasıydı Esmeralda." Ve elleriyle başını destekledi. "Galiba üzerindeki en büyük etki Markiz'di," diye devam etti. "Markize hayır demekten korkuyordu ve her aklına geldiğinde dehşete kapılıyordu. Sadece dehşete düşüyordu. Daha önce annene hiç karşı çıkmamıştım ve umarım bir daha asla böyle bir şey yapmak zorunda kalmam. Ben tükendim." Neler olduğunu ancak sonradan öğrenebildik. Matmazel'in hatrı için yaşananların pek çoğunu anlatmamıştı adam. Ama bir süre sonra annesinin kızına kapıları tamamen kapattığını söylemek zorunda kaldı. "Bence ikiniz de bir süre burada kalırsanız sizin için daha iyi olur," dedi. "Yani siz evinizi kurana kadar Bayan Dimar sizi burada ağırlarsa. Annen o kadar üzgündü ki seni bir daha görmek istemediğini söyledi. Onun nasıl biri olduğunu bilirsin Esmeralda. Üzgün olduğu zaman yani." Kız koşup babasının boynuna sarıldı. Yanında diz çöktü ve ağlamaya başladı. "Ah baba," diye haykırdı. "Benim için çok şey yaptın. Kimsenin yapamayacağı şeyleri yaptın. Sadece benim için." Başını ateşin olduğu noktaya doğru çevirdiğinde yüzünde oldukça üzgün bir ifade vardı. "Elbette Esmeralda," diye yanıtladı. "Aslında hepimiz iyi gibiydik. Ve aslında en kötüsü de ne biliyor musun? Senin için bir şeyler yapmak zorundaydım. Galiba kendim için bu kadarını yapamazdım. Kendim için bu kadarını yapamazdım. Tanrım, olamaz." Ve Matmazel bizimle kaldı. Klili sade kıyafetini hazırlaması için ona yardım etti. Akşam uzun boylu genç aşık yanımıza geldi ve bizimle kaldı. İtiraf etmeliyim, tüm bu olanlar Klili için alışılmadık şeylerdi ve gerçekten halinden memnun gibiydi. "Samimiyetleri beni çok etkiliyor," dedi. "Adam kıza resmen hayranlıkla bakıyor. Adam evden çıkarken kız ona kapıya kadar eşlik ediyor ve adam onu şefkatle kucaklıyor ve vedalaşıyorlar. Bu kayıp Arkadya'nın aşkı olmalı. Gerçek ve masum bir aşk." Sonunda bir sabah onunla birlikte Bern Caddesi'ndeki Amerikan Şapeli'ne gittik. Monsieur de yanımızdaydı ve tarif edilemeyecek kadar etkilenmişti. Hepimizin huzurunda evlendiler. Tören bittikten sonra Monsieur Vosh'a bir paket verdi. "İçinde Esmeralda için hazırladığım evrak var," dedi. "Yeni hayatınızı kurmanız için size yardımcı olacak. Ben ve annesi bu dünyadan ayrıldığında her şey sadece senin ve onun olacak. Tanrı, Tanrı sizi kutsasın." Genç çifte Havre kadar eşlik ettik ve son ana kadar yanlarındaydık. Monsieur de çok heyecanlıydı. Kızının ve damadının ellerinden tuttu. Uzaktaki arkadaşlarına iletmelerini istedikleri mesajları iletirken sesinde gerginlik hakimdi ve hızlı konuşuyordu. "Onları görmeyi çok istediğimi söyleyin ve ancak işler yoluna girdikten sonra oralara gelebileceğimi söyleyin. Belki en kısa zamanda." Sesi son derece boğuk çıkıyordu. Boğazını temizlemek zorunda kaldı ve ardından sözlerine devam etti. Kısık bir sesle, "Görüyorsun Esmeralda, gelemiyorum. Annen yüzünden. Onu bırakmayacağıma söz verdim. Vosh da seni hiç bırakmayacak. Sen ne kadar asi olursan ol, ben de anneni bırakamam." Genç çift gemiye binmişlerdi. Monsieur Vosh karısına kuvvetlice sarılmış, genç kız da kafasını adamın göğsüne yaslamıştı ve gemi yavaş yavaş hareket etti. "Bilinmezliğe doğru yol alıyorlar," dedim çok da farkında olmayarak. "Bilinmezliğe değil, aşka doğru," dedi Klili. Uzakta duran baba olduğumuz tarafa geri döndü, elindeki mendili cebine koyuyordu. "Görüyorsunuz ne kadar da genç ve güzeller," dedi adam. "Önlerinde uzun bir hayat var ve kızımın boşu seçmesinden daha doğal ne olabilir? Gençler ve birbirlerini çok seviyorlar. Tanrım, onlar için başka türlüsünü asla dilemezdim."